ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के एकादश कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें ये एक वार्तिक दी गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि पांच विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। उसी क्रम से इंद्रियों को लेना, ज्ञान इंद्रियों में श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण क्रम, और कर्मेंद्रियों में होगा वाक पाणी पाद पायु पस्थ। ये क्रम है, जैसे शब्द माने विषय क्रम है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यह इसी प्रकार इंद्रियों में भी क्रम है। ज्ञान इंद्रियों का क्रम ये होगा, श्रोत्र शब्द ग्रहण करने वाली है, श्रोत्र त्वक, उसके बाद तेज चक्षु, उसके बाद होगा रसना, उसके बाद घ्राण। कर्मेंद्रियों में वाक पाणी पाद पायु पस्थ, ये क्रम है। ये एक अनुमान दिया, चक्ष चक्ष माने चक्षु तैजसम दिया था भारतीय। चक्षु इंद्रिय जो हमारी जो है ना, तेज का कार्य है, ये अपंचकृत महाभूत जो तेज है उसका कार्य है, तेज का कार्य है, तैजस है। तेज संबंधी को तेजस कहा जाता है, अण प्रत्यय अलग करके तेजस हुआ, तेज संबंधी है, तेज का कार्य है। क्यों कहते हैं, रूपादिशु मध्य रूपस्य व्यंजकत्व। रूपादि जो पांच हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, में रूप का ही व्यंजक है चक्षु, रूपस्य व्यंजकत्व कहा, इसलिए चक्षु तेजस है, सिद्ध हो गया। संप्रति वर्णवत कहा, जैसे दीपक का दृष्टांत दिया, जैसे दीपक तेजस है और रूपादियों में से किसका प्रकाश करेगा, रूप का ही प्रकाश करता है, ये दृष्टांत है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रियों में ऐसी व्यवस्था करना, माने त्वक वायवीयम, त्वक इंद्रिय वायवीय है, वायु का कार्य है, माने ये पंचभूत वायु नहीं, अपंचीकृत वायु का है, पंचीकृत वाला नहीं, अपंचीकृत वायु का कार्य है वायवीयम। क्यों माने स्पर्श का ग्राहक होने से ऐसा, ये इस प्रकार से प्रत्येक में अनुमान करना इत्यादि बताया था। पुष्टिका रही गई थी, गंधादि नाम ग्रहणादि आरकत्व आह। गंधादि जो विषय है ना, तन्मात्रा जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो तन्मात्रा है, वह घ्राणादि का आरंभक होते हैं, घ्राणादि इंद्रियों का कारण होते हैं ये गंधादि। गंधादि से घ्राणादि इंद्रिय बनती है, यानी अपंचकृत पंच भूत अवस्था में जो गंध है, गंध तन्मात्रा से क्या बना, घ्राण इंद्रिय बनी, तेजो तन्मात्रा से चक्षु इंद्रिय बनी इत्यादि। ये कहते गंधादि नाम घ्राणादि आरभ कर, तुम गंधादि जो पांच हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ना, वो घ्राण पांच इंद्रियों का आरंभक है, पांच इंद्रिय उन्हीं से बनते हैं। ये कहते असाधारण इत्यादि भारत में कहा था, असाधारण गंधादि ग्राहकत्व अनुमानता है, जो एक एक इंद्रियों का एक एक असाधारण विषय है, माने जैसे घ्राण का विषय गंध ही है, अन्य नहीं है, असाधारण है। ये बात में कहा असाधारण गंधादि ग्राहकत्वात्, असाधारण जो गंधादि है ना, उनको ग्रहण करने के कारण से अनुमान से सिद्ध होते हैं ये, माने उसके गंध के कार्य हैं, ऐसा जाना जाता अनुमान से। ग्राह्यभूत प्रधानत्वम, ग्राह्यभूत में प्रधानता है, जो ग्राह्यभूत है उसी से बनते, प्रधानता वहाँ है। घ्राणादिशु अभी निर्दिशेत, जैसे चक्षु में अनुमान दिया था उसी प्रकार घ्राणादि में भी ऐसे ही उपदेश करना चाहिए। टीका में देखते हैं, अनुमानता माने लिंगात इति आवत, अनुमान लिंग हेतु दे करके, यही है प्रधानत्व माने सारत्व कार्यत्व इत्यर्थ। प्रधान माने क्या है, सार कार्य है, ये कहना है। दृष्टांतार्थो अपि शब्द, दृष्टांत दिया था चक्षु का, जैसे चक्षु के लिए बताया वैसे ये भी सब तत्त्व भूतों का कार्य है समझना। अपि शब्द इसलिए दिया, भारती अपि दिया है ना, घ्राणादिशु अपि निर्देशित अपि, अपि का अर्थ दृष्टांत के लिए है, जैसे चक्षु में बता दिया गया था उसी प्रकार घ्राणादि में भी घटाना चाहिए। उक्तानुमान येषु विपक्षे बाधक महा, इस ये जो बताए गए अनुमान है, प्रत्येक इंद्रिया तत्त्व भूतों का कार्य है, सिद्ध होते हैं क्यों, तत्त्व विषयों का ग्रहण करते हैं, अन्य का नहीं करते, इस कारण से कार्य माना जाता है। तत्त्व भूत माने पंचीकृत भूत नहीं, अपंचीकृत भूतों का कार्य तत्त्व का, उनका अपंची अवस्थकृत अवस्था के जो तन्मात्रा जिसको बोलते हैं उनका कार्य है ग्रहण आदि, पंचीकृत वाले भूत नहीं। तो उक्त अनुमान जो बताए गए, जो अनुमान है, पांच अनुमान दिया गया प्रत्येक का, एक एक इंद्रिय तत्त्व भूतों का कार्य करके सिद्ध किया अनुमान से। उक्तानुमानेषु विपक्षे, विरोध बोलने पर बाधक मह, बाधक है, विरोध नहीं, अनुमान सही है, क्या कहते हैं तो कहा न न चेत अर्थ सजातीयम सर्वार्थ ग्रहणम भवेत, एकैकस्येह मनोबुद्धियोर यथा तथा कहते हैं। यदि अर्थ के साजात्य, विषय के साजात्य यदि इंद्रियों में नहीं है तो उसके में एक ही इंद्रिय सब विषयों को ग्रहण करना चाहिए, एक इंद्रिय सब विषयों को ग्रहण नहीं करती, एक ही को करती है, इस मतलब अर्थ के साथ साजात्य है, इनका विषय के साथ साजात्य है। ठीक है, नचेत यदि विपक्ष में अर्थ साजातीयम न सजातीयम नचेत, यदि चेत माने यदि विषय के साथ में साजात्य इंद्रियों का यदि नहीं है तो उस स्थिति में क्या होगा, सर्वार्थ ग्रहण भवेत, एक एक इंद्रिय एक एक से सब प्रत्येक इंद्रियों का सभी विषयों को ग्रहण करना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं, इसके मतलब विषयों के साथ सादृश्य है, इनका साजात्य है, जिस जो विषय जिस भूत का होगा हाँ वही भूत का इंद्रिय होगी, साजात्य है, एक से इंद्रिय से सर्वार्थ ग्रहण भवे, यहाँ अन्वय कर देना, एक एक इंद्रियों का सर्वार्थ ग्रहण होने लग जाए यदि विषय के साथ साजात्य नहीं है तो, यह मनोबुद्धि और यथा तथा, जैसे मन और बुद्धि सभी विषयों को ग्रहण करने वाले होते हैं, क्यों, वो पांचों भूतों का कार्य है मन बुद्धि, ठीक एक एक इंद्रियों को भी ऐसा होना चाहिए, यदि एक एक भूत का कार्य न होकर के सभी का ग्रहण करते हों तो सभी भूतों का कार्य मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, एक ही भूत का ग्रहण करते हैं, प्रत्येक इंद्रिय एक ही को ग्रहण करने सामर्थ्य है। ठीक है, हमें कहते हैं यह इति व्यवहार भूमि रुकता है, एक ही कस्य इंद्रियस्य यह, यह मान इस व्यवहार भूमि में, व्यवहार दश काल में, व्यवहार में मान एक एक इंद्रिय अगर अर्थ के साथ साजात्य नहीं है तो सभी विषयों को ग्रहण करना चाहिए एक इंद्रियों के द्वारा, ऐसा नहीं होता, इसका मतलब अर्थ के साथ इनका साजात्य है, जिस विषय से जो इंद्रिय बनी है उसी विषय को ग्रहण करता, अन्य को नहीं करती, ये कहना है। आगे कहते हैं तयोरपि सर्वार्थ ग्रहणम कथम, तयो माने मनोबुद्धियोरपि, मन बुद्धि जैसे सभी विषयों को ग्रहण करते हैं वैसे एक एक इंद्रियों को करना चाहिए, यदि साजात्य न हो तो, कहा था तो शंका आ गई, मन बुद्धि भी तो कैसे ग्रहण करेंगे सभी विषयों को, सर्वार्थों ने सभी विषय सभी विषयों को कैसे ग्रहण कर सकते, शंका हो गई, कहा भूतकंचक भूत पंचक आरब्धत्वात्, वो पांचों भूत से आरंभ हुआ है, कौन, मन बुद्धि, समष्टि अवस्था में है, समष्टि पंच भूत का सत्व अंश से बने हैं, ये पंचभूतों के द्वारा आरंभ हुए हैं, इसलिए सभी भूतों को ग्रहण करते हैं मन बुद्धि, और इंद्रियां एक एक भूतों से आई है, जिस भूत से आई जो पैदा हुई है उसी भूत को ग्रहण करते हैं, अन्य को नहीं करते, एक एक का कार्य है इंद्रियां, और मन बुद्धि सभी भूतों का कार्य है, इसलिए सभी भूतों को ग्रहण करते हैं, ये कहा, ये कहते हैं सर्व, कहते हैं सर्वभूतात्मकत्वात्तु सर्वार्थ ग्रहणम तयोः मनोबुद्धियो इति ज्ञेयम् अन्यथा तद असंभवात्, तयो मनोबुद्धियो जो मन और बुद्धि दोनों है ना उनका, सर्वभूतात्मकत्वाद सभी भूत स्वरूप हैं, वो सभी भूतों का कार्य बने हैं, वो उनका स्वरूप सभी पांचों भूत है, स्वरूप कारण स्वरूप होता है कार्य का, सर्वभूतात्मकत्वाद सभी भूत रूप होने से माने कारण उनके सभी भूत हैं, पाँचों भूतों से बने हैं ये, इसलिए सर्वार्थ ग्रहण तय, उन दोनों में सर्व विषयों का ग्रहण हो जा रहा है, क्यों सभी से बने हैं, सभी विषयों का ग्रहण करते हैं ये। यही हम ऐसा जानना चाहिए, अन्यथा तद असंभवात। यदि मन बुद्धि भी एक एक भूत का कार्य होते तो फिर सर्वार्थ ग्रहण नहीं होना चाहिए। तद असंभवात सर्वार्थ ग्रहण असंभवात, सर्वार्थ ग्रहण नहीं होना चाहिए। सर्वार्थ ग्रहण होता है सभी विषयों का ग्रहण करते हैं, अर्थवान विषय, इसलिए सभी भूतों का कार्य है। एक ठीक हम कहते हैं विमतम भूत पंचक जातीयम। विमतम मन बुद्धि को लेकर कहा, जो विवादास्पद मन बुद्धि है ना, ये दोनों भूत पंचक जातीयम, पांच भूत जाति वाला है, जो पांच भूतों में जो जाति है वही जाति वाला है, ये भी समान जाति वाला है। तद्ग्राहकत्वाद, क्यों पंचभूत ग्राहकत्वाद, पांचों भूत को ग्रहण करते हैं ग्राहक होने से और व्याप्ति दिखाते हैं। यद यद ग्राहकम, जो वस्तु जिसका ग्राहक होगा, यहाँ मन बुद्धि पांच भूत का ग्राहक बना हुआ है। यद यद वस्तु यद ग्राहकम, जिसको ग्रहण करेगा करने वाला होता है, यद हमारे कर्ता, और यद ग्राहकम यद सब कर्म, जो जिसको ग्रहण करता है, जैसे मन बुद्धि किसको ग्रहण कर रहे हैं, पांचों भूतों को। यद यद ग्राहकम तत् माने वो वस्तु, पहले वाला यद से यहाँ को तत् को लेना, तथा उस वो माने उसी भूत का कार्य होता है। यथा रूप ग्राहको दीप, जैसे रूप का ग्रहण करने वाला दीपक माने तेज का कार्य है, रूप भी तेज का कार्य है, दीपक भी तेज का कार्य है। जो वस्तु जिसको ग्रहण करता है वो वही भूत का कार्य होता है, तेज का कार्य है दीपक, यही है दृष्टांत। न तो हेतु असिद्धि, कहते सर्वभूत ग्राहकत्व तो हेतु असिद्धि है मन बुद्धि में कोई कहे, क्योंकि मन बुद्धि क्या है, तो मन बुद्धि सभी भूतों का ग्राहक है, क्यों सर्वभूत ग्राहकत्व तो बोला हुआ है, तो सर्वभूत ग्राहकत्व की असिद्धि कोई बोले तो नहीं है, कहते हैं सिद्धांत ही। न तो हेतु असिद्धि, इस अनुमान में मन बुद्धि को कहा सभी भूतों का ग्राहक है, ये सर्वभूत ग्राहकत्व तो जो हेतु असिद्धि है मन बुद्धि में नहीं है, माने पक्ष में हेतु नहीं है, स्वरूपासिद्धि दोष ऐसा कहे, कहते हैं ना ऐसा नहीं। मनोबुद्धियोर, मन बुद्धि का षष्ट्यंत है, मनोबुद्धियोर अगोचरस्य, मन बुद्धि का जो अगोचर अविषय बनने वाला कोई अनात्मनो असत्वात्, अनात्म पदार्थ कोई भी नहीं है जो मन बुद्धि का विषय न होता हो। मनोबुद्धियोर मनोबुद्धियोर अगोचरस्य, जो विषय नहीं होता अगोचरस्य अविषयस्य, जो मनोबुद्धि का विषय नहीं है जो पदार्थ, अनात्म वस्तु, आत्म वस्तु तो मन बुद्धि का विषय नहीं है, किंतु अनात्म वस्तु जितने भी हैं वो मन बुद्धि का विषय न होता हो ऐसा नहीं है, सब विषय बन जाते हैं। ये सर्वभूत ग्राहकत्व हेतु है मन बुद्धि में, ये कहना है। साजात्यम से साजात्य कैसे लेना है, भूतों का साजात्य, जो पांचों भूतों का साजात्य इनमें है करके कैसे साजात्य कैसे लेना, कहते हैं द्रव्यत्व अवान्तर जात्य इष्टम। देखो भाई, द्रव्यत्व जाति से साजात्य नहीं ले सकते, क्यों द्रव्यत्व जाति नौ द्रव्यों में है और पंचभूत पांच, केवल पंचभूत तो पांच में ही है, मन बुद्धि केवल पंचभूतों का कार्य है, आत्मादि का कार्य नहीं है, दिक का कार्य नहीं, काल का कार्य नहीं, मन का कार्य नहीं, आकाश का कार्य माने माने दिक काल आत्मा मन, ये चार का कार्य नहीं होते, पांच भूतों का कार्य होते हैं, इसलिए द्रव्यत्व को सादृश्य लेकर के नहीं करना, ये कहते हैं। साजात्य किसे लेना, द्रव्यत्व अवान्तर जाति इष्टम, द्रव्यत्व का जो अवान्तर जाति है कौन जाति, पृथ्वीत्व जाति, हाँ जलत्व जाति, तेजस्त्व जाति, वायुस्त्व जाति, आकाशत्व जाति, इनसे लेना, क्योंकि व्याप्य जाति लेना, कौन से जाति, द्रव्यत्व का व्याप्य जाति, ये पांच जाति को लेना, माने द्रव्यत्व जाति को लेकर के नहीं करना, द्रव्यत्व जाति लेकर तो अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि आत्मादि का कार्य तो है ही नहीं, वो काल दिक आत्मा मन का कार्य है ही नहीं मन बुद्धि, इसलिए द्रव्यत्व का व्याप्य जाति से लेना, अवान्तर जाति से लेना, द्रव्यत्व जाति को नहीं, ये कहा साजात्य कैसे लेना, द्रव्यत्व का साजात्य नहीं लेना, किसका लेना, भूतत्व का साजात्य लेना, द्रव्यत्व के अवान्तर जाति का साजात्य लेना, ये कहते हैं साजात्य इस तरह से लेना, मन बुद्धि में साजात्य किसका लेना, द्रव्यत्व का नहीं, द्रव्यत्व तो नौ द्रव्यों में है और ये पांच में है, इसलिए अवान्तर जाति जो भूतत्व जाति हैं उनको लेना। इस प्रकार इष्ट है। साजात्यम च द्रव्यत्व अवान्तर जात्या इष्टम इति न सिद्ध साध्यता। कोई बोलता है कि महाराज हम पहले से मान बैठे हैं ये आत्मादि का कार्य है, तो द्रव्यत्व जाति को लेकर के सिद्ध साधन है, द्रव्यत्व का साज जाते हैं मन बुद्धि में, ऐसा बोले अब सिद्ध साध्यता आ नहीं सकती है। क्यों सिद्ध हुआ नहीं, आत्मादि में वो नहीं है, भूतत्व तो नहीं है। तदग्राहकत्व जो भूत ग्राहकत्व, जो भूत का ग्राहक है ना, ये दोनों मन बुद्धि पांचों भूतों का ग्राहक है। तदग्राहकत्व च तत्कारणतः, माने तदग्राहकत्व होने से उनके कारण हो गए, ग्राहक रूप से कारण है मन बुद्धि किसके हैं, उत्पादक रूप में कारण भूत है मन बुद्धि का, और ग्राहक रूप में कारण है मन बुद्धि, उनके ग्राहक हैं, ग्राह्य से ग्राहक बलवान होता है। तदग्राहकत्व भूत ग्राहकत्व च, भूत का जो ग्राहकत्व है इसमें मन बुद्धि में, तद क्या है, तत्कारणता उनके कारणता है, ग्रहण में कारण है ये। इसलिए न अदृष्टादो विचार, कारणत्व लेना ग्राहकत्व किस रूप से लेना, कारणत्व नहीं लेना किस रूप से, हाँ इसलिए अदृष्टादि में व्यभिचार नहीं होगा। क्यों, देखो कोई भी कार्य होता है उसमें आठ होते हैं सामान्य कारण साधारण कारण, और एक होता है असाधारण कारण। ऐसे ईशस तज्ञान यत्न अच्छा कालो दृष्ट दिगे बच, प्राग प्रध्वंसा प्राग प्रध्वंसा भाव कार्य साधारण स्मृत, ऐसा आया है माने ईश हर कार्य में ईश्वर का ईश्वर है, ईश्वर ईश्वर होता है, कारण बनता है ईश्वर सभी कार्यों में है, वो साधारण होता है, जो एक एक में होने वाला असाधारण होता है। ईश तज ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान भी है सभी कार्यों में, कार्य मात्र को जानते हैं ईश्वर, तज ज्ञान यत्न ईश्वर की प्रयत्न और ईश्वर का इच्छा, ईश्वर की इच्छा कारण हो गए, चार हो गए ईश्वर संबंधी चार है, प्रत्येक कार्य में कारण बनते हैं ये। ईशस तज ज्ञान यत्न अच्छा काल, कोई भी कार्य होगा किसी काल में होगा वो भी कारण है, कालो अदृष्ट भी कारण है, धर्माधर्म में भी कारण होता है कार्य मात्र के लिए, कालो दृष्ट और दिगे बचा, किसी देश में कार्य होगा उसके बिना कार्य हो नहीं सकता, ये भी कारण है। और प्राग प्रतिबंध का अभाव, प्राग अभाव भी कारण होता है, जब तक प्राग अभाव का अभाव कारण होगा क्या होगा, जब तक प्राग अभाव रहेगा तब तक कार्य नहीं होगा, और प्रतिबंधक का अभाव भी कारण होता है किसका, कार्य के लिए प्रतिबंधक आ गया, मकान बनाने के लिए सारा मटेरियल तैयार है किंतु नगर पालिका से हमें अनुमति नहीं मिली, प्रतिबंधक बना, जिस दिन अनुमति मिल जाएगी उस दिन प्रतिबंधक का भी अभाव होना चाहिए। कार्य के लिए साधारण कारण आठ माने गए हैं, ईशस तज ज्ञान इतने छा कालो दृष्ट दिगे बच, प्राग प्रतिबंध का अभाव हो कार्य साधारण, ये कार्य मात्र में साधारण कारण है, और तत्त कार्य के लिए तत्त असाधारण कारण होते हैं, इसलिए यहाँ पर असाधारण कारण लेना, भूत के ग्रहण में मन बुद्धि असाधारण कारण है, अब अदृष्ट आदि में व्यविचार नहीं होगा, यही कहते हैं, यही बोल रहे हैं। यहाँ तत्ग्राहकत्व से तत्कारणता, मन भूत ग्राहकत्व जो मन बुद्धि में है वह तदग्राहकता, माने कारण कारण तो नहीं लेना किस रूप से लेना, माने असाधारण कारण रूप से किसके, असाधारण कारण, न अदृष्टादि में विचार, इसलिए क्या होगा अब अदृष्टादि में विचार नहीं होगा, साधारण कारण है वो, भूत का ग्रहण करने वाला अदृष्ट भी ग्रहण करता है ना, ईश्वर ग्रहण करेगा, ईश्वर की ज्ञान करेगा, इच्छा करेगी ग्रहण करेगी ईश्वर की इच्छा, भूत ग्रहण करेगी, पांचों भूत जानते हैं, ज्ञान भी होगा अब, और काल काल में ही होना है, काल का भी कारण बन रहा है भूत ज्ञान में, सब कारण बन रहे हैं, अदृष्ट भी है और प्रागभाव भी कारण है, कब प्रागभाव नहीं रहेगा तो कार्य नहीं होगा, प्रागभाव होना चाहिए तब कार्य बनता है, और प्रागभाव के अभाव कारण होता है, और प्रतिबंध का अभाव भी कारण होता है। तो अब कारण तो लेना असाधारण कारण से लेना भूत ग्राहकत्व मन बुद्धि में, अब अदृष्ट आदमी व्यभिचार नहीं होगा, ये बता दिए। एक आगे कहते हैं अनुभव सिद्ध हेतुत्व हेतुत्व अनुपत्ति विपक्षे बाधकृत्य ना, अनुभव सिद्ध हेतु है कारण है ये दोनों, कौन मन बुद्धि जो है अनुभव बोलता है, पांचों भूतों का ग्रहण करते हैं। अनुभव से सिद्ध हेतु हैं दोनों, पांचों भूतों के ग्राहक होते हैं मन बुद्धि। इसके लिए सर्वभूत ग्राहकत्व हेतु जो है अनुभव सिद्ध है, ये जो हेतु दिया था सर्वभूत ग्राहकत्व हेतु दिया था मन बुद्धि। तो अनुभव सिद्ध हेतु तो हेतु अनुभव तिम पूर्वादि बोलेगा ये ठीक नहीं है। हेतु क्या है उसको विपक्ष है बाधकत्व, विपक्ष में बाधक बोलते हैं सिद्धांत। क्या बोलते हैं अन्यथा तद असंभवात, यदि ये पांचों भूतों का कार्य नहीं होते तो उस स्थिति में पांचों भूतों का ग्रहण नहीं होना चाहिए। इनसे इनसे पांचों भूतों का ग्रहण होता है, इसके मतलब पांचों भूतों का सम्मिलित कार्य है, ये समष्टि का कार्य है, अपंचीकृत अवस्था के पांचों भूतों का कार्य है मन बुद्धि। त्वगादि नाम भौतिकत्व मुक्त्वा, त्वगादि भी सब भौतिक हैं, भूतों का कार्य है सब, जैसे चक्षु है उस प्रकार त्वगादि जितने भी हैं पांचों इंद्रियां भौतिक हैं। यही है त्वगादि नाम इंद्रियाणाम, जो यहाँ त्वक सबसे पहले दिया था, यथा अपाम पर सर्वेशा परसानाम त्वगे काय नाम इत्यादि था, उसके पहले जल का दृष्टांत दिया था, एक दृष्टांत में था वो, माने जितने भी जल हैं उनका समुद्र एकाय, सर्वासाम अपाम समुद्र एकाय। इसी प्रकार जितने भी पर्श होते हैं तो इंद्रिय उसका लय स्थान माने त्वक सामान्य इत्यादि कहा था। ये कहते हैं त्वगादि नाम भौतिकत्व भूतः, त्वगादि इंद्रिय भौतिक हैं, माने भूतों का कार्य को भौतिक कहा जाता है, भूतों का कार्य हैं ऐसा कथन कर प्रकाशाख्यम साधारण रूप अवाह। देखो ये त्वगादि इंद्रिय और हस्तादि इंद्रियों में कुछ भेद है, ये प्रकाश करने वाले ज्ञान, ये ज्ञान कराने वाले प्रकाश करने वाले होते हैं त्वगादि इंद्रिय पांच, जिसको ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, ज्ञान पैदा कराने वाले होते हैं, जानकारी देने वाले होते हैं, और बाक आदि जो होते हैं कर्म करने वाले होते हैं, बोलना लेन देन करना कर्म करने वाले होते हैं। तो दोनों प्रकार के इंद्रियों में भेद दिखाना चाहते हैं अब आगे, ये कहते हैं त्वगादि नाम भौतिकत्व भौतिकत्व होता, त्वगादि इंद्रिय भौतिक हैं भूतों का कार्य हैं ऐसा कथन करके प्रकाशाख्यम साधारण रूप, प्रत्येक का एक अपना प्रकाश है उनका। त्वक का काम क्या है पर्श प्रकाश करना, क्या है पर्श को प्रकाश करना, चक्षु का काम रूप प्रकाश करना, रूप की जानकारी देना, तत्त्व विषयों को प्रकाश करते हैं अपना अपना विषय का, यही है ये कहते हैं त्वगादि नाम इत्यादि करके कहा था इस भारतीय में। त्वगादि ज्ञान शक्ति नाम, दो प्रकार के शक्ति हैं, एक तो ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति, दो प्रकार के इंद्रियां हैं। त्वगादि जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनको ज्ञान शक्ति शब्द से लिया है, ज्ञान शक्ति नाम बुद्धि सामान्य मुच्यते, उनका क्या है उनको ज्ञान सामान्य है, उनका काम करना ज्ञान जानकारी देना काम है। त्वगादि इंद्रिय क्या करती है ज्ञान, ज्ञान पैदा करने वाले हैं, अपने अपने विषयों का ज्ञान पैदा करते हैं, उसको प्रकाश शब्द से कहा। प्राणैव क्रिया शक्ति सामान्यम तदुच्यते, और क्रिया कर्मेंद्रियों का जो क्रिया शक्ति माने कर्मेंद्रियों की शक्ति जो क्या है उनको प्राण कहा जाता है, क्रियाशील होता है, ये कहना है ठीक है। मैं देख रहा ज्ञानेन्द्रियाणाम ज्ञान शक्ति नाम करके भारतीय में क्या उसका अर्थ है ज्ञानेन्द्रियाणाम, ज्ञान है शक्ति जिनमें माने ज्ञान कराने की शक्ति जिनमें है उनका ज्ञान ज्ञान शक्ति कहा। ज्ञानेन्द्रियाणाम तच्छति उक्तानाम प्रकाश, ज्ञानेन्द्रियों में जो ज्ञान शक्ति से युक्त है, ज्ञानेन्द्रिया किस शक्ति से युक्त है ज्ञान से युक्त है ऐसे युक्तानाम ज्ञानेन्द्रिय तत्शक्ति युक्तानाम ज्ञान ज्ञान शक्ति युक्तानाम ज्ञानेन्द्रियाणाम जो ज्ञानेन्द्रिया उनका प्रकाश साधारण रूपम, उनका स्वरूप माने रूप क्या है प्रकाश करना, ये रूप होता है उनका, ज्ञानेन्द्रियों का पहचान प्रकाश करते हैं, सब प्रकाश माने अपने अपने वस्तु का प्रकाश करना यही है। और कर्मेंद्रियाणाम इतरवत भौतिकत्व मत्व, कर्मेंद्रिया भी जैसे ज्ञानेन्द्रिया भौतिक है ना उसी प्रकार कर्मेंद्रिय भी भौतिक है, ये भी भूतों का ही है कर्मेंद्रियों में, वो रजो अंश से है ये, वो सत्व अंश से थे ये रजो अंश से हैं, अपंजीकृत अवस्था के हैं कर्मेंद्रिय भी। कर्मेंद्रियाणाम इतरवत इतरवत ज्ञानेन्द्रियवत, जैसे वो भौतिक है इसी प्रकार ये भी भौतिक मत्व मानकर माने या कहा ने मान करके बोल रहे हैं, जैसे ज्ञानेन्द्रियों की चर्चा हो गई तो ये भी भौतिक है मानकर साधारण रूप उनका कार्य बताते हैं, ज्ञानेन्द्रियों का कार्य कर्मेंद्रियों का कार्य बताते हैं प्राण इत्यादि कहा था इसका। प्राण एव क्रियाशक्ति सामान्य तदुच्यते। क्रियाशक्ति माने ज्ञानेन्द्रिय की कर्मेंद्रिया है वो, उनका प्राण कहा जाता है उनको, माने प्राण चलनशील होता है, कर्म चलन है उनका। ठीक है, ठीक है, हम कहते हैं बांग नभो विकारो विवर प्राधान्य सती शब्द बिंदु। और कर्मेंद्रियों के बारे में अनुमान से सिद्ध करते हैं, पागेन्द्रिय जो है ना कर्मेंद्रियों में आती है, क्या है आकाश का विकार है ये, माने अपंजीकृत अवस्था के जो आकाश है कौन माने रजोगुण वाला आकाश, उसका कार्य है ये। बाघ ये पक्ष है, बाघ मनोविकारम, बाघ नभो विकार, वाणी जो है आकाश का विकार है, नभो माने आकाश, नभो विकार क्यों, विवर प्राधान्य सती शब्द व्यंजकत्वात्, माने विवर माने खोखलापना है ना, यहाँ विवर का प्रधानता है इसमें, वो भी खोखला है ये भी खोखला है, विवर प्राधान्य सती विवर का छिद्र प्रधान होता हुआ शब्द व्यंजकत्वात्, वो भी शब्द का व्यंजक है, प्रकाशक है आकाश, इस प्रकार ये भी शब्द का व्यंजक है, इसलिए आकाश का विकार है वाणी बाघ इंद्रिय, यह समझना। कैसा तो कहते हैं श्रोत्रवत दृष्टांत, ज्ञान इंद्रिय में बताया था उसी प्रकार, जैसे श्रोत्र जो है ना आकाश का विकार है, ठीक है टिप कराई हुई भी आकाश का विकार है, क्यों जहाँ जहाँ शब्द व्यंजकत्व तो होता है वह आकाश का विकार होता है, जैसे श्रोत्र वो भी शब्द का व्यंजक है, उस शब्द को ग्राह्य रूप में व्यंजक है, किस रूप में, और ये बोलना रूप में है, शब्द का व्यंजक ये भी है, ये शब्द को बोलती है और सुनता है, वो श्रोत्र सुनता है बाघ बोलती है, दोनों आकाश के विकार हो जाते हैं। ये श्रोत्र को दृष्टांत देना, मैं ज्ञानेन्द्रियों को दृष्टांत बना करके कर्मेंद्रियों की सिद्धि करना, ये कहा। और हस्तौ वायवियौ, अब दूसरे इंद्रिया बाघ पानी पाद पायु पसता है ना, हस्तौ ये दोनों हाथ जो हमारे हैं, वायवियौ ये वायु का कार्य है, वायु का रजो अंश का कार्य है, कौन सा है अपंतिकृत वायु था उसके रजो अंश का कार्य है, हस्तौ वायवियौ, हस्तौ को बनाना पक्ष और वायवियो होगा साध्य, वायवियत्व साध्य होगा, नियमेन आलोक अनपेक्ष पार्श्वत ग्राहक ग्राहक असाधारण करणत्वादि हेतु है ये नियमत, कैसा आलोक अनपेक्ष प्रकाश के बिना ही, आलोक की अपेक्षा के बिना ही, आलोक अनपेक्ष पार्श्वत ग्राहक ग्राहक असाधारण करणत्वाद, कहा पार्श्व वाला जो द्रव्य का ग्राहक में असाधारण कर रहा है, पार्श्व वाला जो द्रव्य घटादि द्रव्य पार्श्व वाले होते हैं उनके ग्रहण के लिए असाधारण कारण होता है, कौन हस्त माने आलोक के बिना ही अंधेरे में घाँ घट है ऐसा जाना जाता है, इसलिए कहते हैं कैसा दृष्टांत क्या है, कहते हैं त्वगवत जैसे त्वग इंद्रिय है, त्वग इंद्रिय वाय भी है वो पर्श वाले का ग्रहण करती है, ठीक बात हस्त भी ऐसा ही है वो पर्श वाले का ज्ञान कराती है और ये पर्श वाले का ग्रहण करती है, बात इतनी है। इसी प्रकार आगे बोलते हैं बल से तत्र दृष्टेश्च, और बल जो है ना हाथ में देखा है, कोई भी उठाना करना हो तो हाथ से करता कर सकता, दूसरे से नहीं कर सकता, इसे भी वायु भी है, वायु में बहुत बल होता है, बड़े बड़े मकान को उड़ा देता है, बहुत शक्तिशाली है वायु, तो बल से तत्र दृष्टे बल वही देखा कहाँ वायु में देखा, इसलिए हाथ से जो बलवत्तर कर्म करना होता है हाथ से ही करते हैं व्यक्ति, इसलिए इसी में देखा है, इसलिए हस्त इंद्रिय वायु भी है, यह समझ रहा क्यों, प्राणो वही बलम इति श्रुति कहते हैं, प्राणो वही बलम प्राण ही बल है, प्राण माने क्रिया शक्ति है वही बल है कहा है, मतलब यदि श्रुति ऐसा बोलती है। अब तीसरे नंबर में पादौ तेज का कार्य कहते हैं तेजसौ, पैर जो है ना तेजस है, पैर माने ये पैर नहीं, पाद इंद्रिय अलग है, जिसको अर्धांग होने के बाद पैर तो रहता चलता नहीं, जो चलाने वाले तत्व है ना वो है पाद इंद्रिय, वो है पाद इंद्रिय वाला, ये तो उसको कुर्सी आई है वहाँ रहती आई है, ये नहीं समझ रहा, पाद पाद इंद्रिय को लेना, पादौ तेजस हऊ तेजस है अपंचीकृत अवस्था के रजो तेज के रजो अंश से बने हैं ये कहना है। प्रायण उष्ण स्पर्शत्वाद, प्राय उष्ण स्पर्श वाला होता है, अगर पैर ठंडा हो जाए ना खतरा हो जाता है, कभी कभी शीत स्पर्श हो जाता है वो खतरे का घंटी है, वो प्रायण उष्ण स्पर्शत्वाद कहा, उष्ण स्पर्श वाला है ये प्राय, इसलिए तेजस है। जैसे दीपवत, जैसे सतो अंश को लेकर के दीपक का दृष्टांत दिया था, चक्षु को लेकर के, चक्षु जिस भूत से चक्षु बनी है वही भूत से पाद बना हुआ है, पाद इंद्रिय बनी है, किंतु अंश भेद है, एक सतो अंश का है एक रजो अंश का है, इसलिए वही काम करती है, जो सतो अंश वाली इंद्रियां होती है रजो अंश वाली भूत को ग्रहण करती है, चक्षु से ही ग्रहण होता है, चक्षु से देखता है तो पैर चलाता है, पैर लेके चक्षु की आवश्यकता है, नहीं तो पाद इंद्र काम नहीं कर पाती, नहीं गिर जाएगा ठोकर खाएगा, आंख से देखता है पैर से चलता है। तो पादौ तेजसौ प्रायण उष्ण स्पर्शवत्पाद कहा, दीपवत दृष्टांत दे दिया। आगे पायुर आप्यम, अब गुदा पायु जो पायु इंद्रिय है, आप्यम वो जल का कार्य है, जल संबंधी है ये पायु, क्यों चौथे नंबर में है, तो इंद्रिय में चौथे बाघ पानी पायु पायु है, चौथे नंबर में है, और वहाँ पर शब्द स्पर्श रूप रस रस चौथे नंबर में है, जैसे रस है उसी प्रकार पायु पक्ष है, आप्यम साध्य माने जल संबंधी होने से आप्यम बोला, अपशु भव आप्यम दिगादि भूयत, जल में होने वाला है ये, जल का कार्य है ये, क्यों स्निग्धत्वात कोमल है ये, जैसे जल कोमल होता है वैसे ही भी कोमल है, स्निग्धत्वात सम्मतवत, जैसे हमारे जो दो वैवादी जल है स्निग्ध होता है माने जलवत ऐसे देना है, तड़ाग जलवत इत्यादि करना दृष्टांत होगा, जो उभयवादी सम्मत हो जाता है एक ही होता है तो वहाँ पर दृष्टांत देने की आवश्यकता नहीं, सिद्ध है। अब पांचवें इंद्रिय आगे उपस्थ, उपस्था पार्थिव, उपस्थ इंद्रिय पार्थिव है, पृथ्वी का कार्य है ये, माने कौन सी पृथ्वी, अपंचीकृत अवस्था के रजो अंश वाली पृथ्वी, उसका कार्य है। गंधवत्वाद गंध होने से सम्मत वे भी सम्मत है, गंधादि पाए जाते हैं पृथ्वी में पाए जाते हैं, घटादि में पाए जाते हैं, इस प्रकार एवं भौतिक आराम एसाम, ये इंद्रिया सब भौतिक हैं, भौतिक आराम एसाम क्रिया शक्ति मदाम, जो भौतिक इंद्रिया जो क्रिया शक्ति वाले हैं, पांच भाग पानी पायु पायु पस्त पाद पायु पस्त पांच हैं, क्रिया शक्ति मदाम साधारण रूपम, जो इनका साधारण स्वरूप क्या है बता दिया, यही है साधारण रूप, त्वगादि नाम प्रकाशवत क्रिया साधारण रूप, त्वगादि इंद्रियों का क्या क्रिया है, प्रकाश करने का क्रिया है, ज्ञान शक्ति वाले हैं वो, और क्यों प्रकाशित क्रिया इनका हो गया साधारण, यही है क्रिया शक्ति मतलब स्वरूप यही है बता दिया, उसके बाद त्वगादि इंद्रियों का क्रिया है ज्ञान वाला प्रकाश, अपने विषयों का प्रकाश कर देते हैं, ये वस्तु अमुक है ऐसा पहचान कराते हैं, ये है। आपको कुछ बोलते हैं अथवा है, इस तरह से भी अर्थ कर सकते हैं, तेजोमयी बाघ बोला है तो तेज का कार्य वाणी को बोला है वहाँ, तो यहाँ आकाश का कार्य बताया गया, छंदों में तेजोमयी बाघ कहा है, तो उसके आधार पर भी लिया जा सकता है, बोलते हैं भारतीकार सर्वेंद्रियों को तेजोमयी बाघ इत्यादि श्रुतेर, इत्यादि श्रुतियाँ हैं तेजोमयी बाघ कहा है, तो वाणी को तेज का कार्य मानना पड़ेगा उस हिसाब से, श्रुतेर तैजसी बाघ तैजसी, ऐसा भी अनुमान कर सकते हैं, माने बाघ माने नावस नहीं है, नभो कार्य नहीं है बाघ, तैजसी है, क्यों तेजोमयी बाघ श्रुति ने बता दिया, उसके आधार पर ये भी कर सकते हैं अर्थ कहा तैजसी। हस्तौ पूर्ववत वायवीय व्यवहार, हाँ हाथ तो पहले जैसे वायवीय बोला था अभी वायवीय होंगे, जैसे है वैसे होगा, इसमें इधर उधर नहीं होगा, वाणी में उलट फेर हो सकता है, माने जैसे विषयों के हिसाब से बाघ पहले नंबर पे होने से आकाश का कार्य ये है, और विषय ग्रहण भी इस प्रकार होता है, क्योंकि आकाश का जो सतुगुण का कार्य है श्रोत्र और रजुगुण कार्य बाघ, इसलिए इससे बोलना उसे सुनना आपस में तालमेल है दोनों का, श्रोत्र और बाघ का तात्पर्य है, यहाँ बोलती है वो सुनता है, दोनों का तालमेल होता है, क्यों एक ही भूतों का मान के क्या था किंतु छांदोगे आदि श्रुति में आ तेजोमयी बाण, तो श्रुति को भी हम गलत नहीं सिद्ध कर सकते। तो तेज का कार्य माने वायु तो वैसे ही पहले भी माने यही थे, वायु भी ये थे हाथ, अभी भी वायु भी ये होंगे। और अब पायु पार्थिव, अब वहाँ पायु को आप्य बोला था क्रम से, क्या कहते हैं ये पार्थिव है ऐसा भी मानना पड़ेगा, पायु पार्थिव गंधवत्वाद, क्यों गंध होता है गंध वाला होता है वो गंधवत्वाद। और बस्तिरेव रही इत्यादि श्रुते उपस्थ को बस्तिरेव रही कहा हुआ है, छांदोग्य में ही है बस्तिरेव रही ऐसा श्रुते प्रजनन में आप्यम, यहाँ भी विपरीत हो जाता है, प्रजनन को आप्य माने उपस्थ को आप्य समझना, श्रुति के आधार पर ऐसा लेना। अब परिशेष रह गया, कौन रह गया, पाद रह गया, तो परिशेषात पादौ नावसौ, पैर को आकाश का कार्य मानना, श्रुतियों के आधार पर ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। और विषयों का और ग्राहिक राग भाव देखने से तो पहले वाला ठीक है, किंतु श्रुति तेजोमयी बाघ आदि बोलती है, बस्तिरेव रही बोलती है, तो उसके आधार पर ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, एक बा अर्थ ऐसा भी अर्थ हो सकता है इसका। यह तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं शब्द व्यंजकत्वेन श्रोत्र श्रोत्र देश आकाश अभिकारत्वम, श्रोत्र देश आकार, वहाँ मात्रा आगे पीछे हो गया है, श्रोत्र आदेश नहीं, श्रोत्र देश आकाश ऐसा है वो जो आ है ना उसको क के पहले लागे रखना पड़ेगा, श्रोत्र देश है मात्रा है आगे पीछे हो गया है। यत्तु शब्द व्यंजकत्वेन, शब्द के प्रकाश करने के कारण श्रोत्र जो होता है, श्रोत्र देश जो है वह आकाश विकारत्वम, आकाश विकार है श्रोत्र देश, श्रोत्र का व्यंजक होने से प्रकाशक होने से श्रोत्र देश जो है ये श्रोत्र देश आकाश का विकार है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तद अयुक्तम, ऐसा शब्द का व्यंजक होने से श्रोत्र देश को आकाश का कार्य नहीं मान सकते, क्यों तद अयुक्तव कहा, वो ठीक नहीं है, क्यों नहीं है, तैजसे चक्षुषी अभी, ये चक्षु क्या है, तेजस है, तेज का कार्य है होने पर भी तद व्यंजकत्व दृष्टे, माने शब्द शब्द व्यंजकत्व है चक्षु में, देखा कहाँ देखा, शब्द का प्रकाश करती है, सर्प को चक्षु श्रवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसका कान नहीं होता, दोनों इंद्रिया यही है, आँख में दो इंद्रिय बैठी हुई है, चक्षु भी है श्रोत्र भी है, वह अतिव्याप्ति हो जाएगी अगर माने शब्द ग्रहण करने के कारण से, माने इसको श्रोत्र का व्यंजक होने के कारण से आकाश का कार्य मानेंगे, तो सर्प की जो आँख में क्या मानेंगे, वो आकाश कार्य मानेगा आँख को, वो तो तैजस है वो, इसलिए शब्द व्यंजक होने से श्रोत्र देश जो है आकाश का कार्य नहीं कर सकते, ये कहना है। देखा ये तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं शब्द व्यंजकत्व है ना श्रोत्र देश आकाश विकारतम, श्रोत्र देश जो है आकाश का विकार है ऐसा कहते हैं, तद आयुतम, वो ठीक नहीं हो, क्यों तैजसे चक्षुषी अभी, जो तैजस चक्षु है उसमें भी व्यंजकत्व दृष्टि कहा, तद व्यंजकत्व है शब्द व्यंजकत्व, देखा कहाँ देखा, चक्षुस्रवा सर्प ऐसा कहते हैं, चक्षुस्रवो यस्य, चक्षु है सुनने के साधन जिसका, किसका, सर्प का, चक्षुस्रवा में बहुवी समास है ऐसा, सर्प को चक्षुस्रवा कहते हैं, क्यों आँख ही देखने का साधन सुनने का साधन भी वही है उसका, अलग से कान नहीं होता उसका, चक्षुस्रवा ऐसा कहते हैं। तो अब उसको क्या आकाश का कार्य मानेंगे, चक्षु को नहीं मान सकते, इसी प्रकार श्रोत्र का शब्द का व्यंजक होने से श्रोत्र देश जो आकाश जो है आकाश कार्य है ऐसा नहीं कह सकते, ये प्रसिद्धि यही है चक्षु सर्वाय श्रोत्र का नाम शब्द सर्प का नाम। यच्च हस्तत्व जो हाथ और त्वगिंद्रिय का संबंध बताया था, वायव्य कहा था, पर्शवद आदान साधनत्वात्, पर्श वाले द्रव्य का ग्रहण करते हैं दोनों, हाथ भी और त्वगिंद्रिय भी, पर्श वाला जो द्रव्य घटादि द्रव्य पर्श वाले होते हैं, माने पर्श वाले द्रव्य कितने, तीन चार हैं, उनको ग्रहण करने वाले होते हैं। पर्श वाले द्रव्य पृथ्वी जल तेज वायु चार में पर्श होते हैं। पृथ्वी जल में शीत स्पर्श है, तेज में उष्ण स्पर्श है, पृथ्वी वायु में अनुष्णाशित स्पर्श है, चार पर्श वाले हैं। और हस्त तो जो हस्त और तो इंद्र दोनों का पर्शवत आदान साधनत्वात् पर्श वाले का पर्श वाला जो वस्तु है उसको ग्रहण करने का साधन होने से वायवीयत्व वायवीय कहते हैं इसको लोग ये दोनों तद असद ये भी ठीक नहीं है। माने पर्श वाले वस्तु का ग्रहण करने के कारण से वायवीय कहना भी ठीक नहीं होता हाथ और तो इंद्र को क्यों कहते हैं पादौ पादादौ विचार पादादि भी पर्श वाले ग्रहण करते हैं। ठंडा गर्म पता लगता है कि नहीं पैर से लगता है वहाँ वह अतिव्याप्ति हो जाएगी। पर्श वाले के ग्रहण करने के कारण हाँ वायवीय बोलेगा हाथ को तो वहाँ पर्श उसको भी वायवीय बोलना पड़ेगा पाद को भी बोलना पड़ेगा इसलिए ठीक नहीं उनका कहना अयुक्त है एक न च असति प्रतिबंधे विशिष्ट पर्शित्वात् पादादेश तैजसत्व हस्तादोपि तद्भावात् न च इत्यादि कहते असति प्रतिबंधे प्रतिबंधक हो अगर जूता पहना होगा मान लो उस स्थिति में वहाँ पर्श का ग्रहण नहीं होगा। असति प्रतिबंधे पैर में चमड़ी का जूता पहना हो क्या ठंडी गर्म का पता लगेगा नहीं लगता। असति प्रतिबंधे प्रतिबंध न होने पर विशिष्ट पर्शित्वात् पादादि पादादि भी विशिष्ट पर्श वाले होते हैं। ये अमुक पर्श है ये शीत स्पर्श है ये उष्ण स्पर्श है ये अनुष्णास्पर्श है पादादि भी जानते हैं ये बात। असत्य प्रतिबंध होगा तो नहीं जानेंगे अगर कहीं जूता पहना होगा तो पता नहीं लगेगा प्रतिबंध होगा तो प्रतिबंध न हो उस स्थिति में पादादि भी पर्श का ग्रहण करते हैं तो पर्श वाले होने से वायु का कार्य हाथ को नहीं मान सकते। पर्श वाले को ग्रहण करने का पाद भी कर लेता है आदिव्याप्ति है इसलिए तेजस पर्शित्वात् पादादेश तैजसत्वम इत्यादि ये भी नहीं होगा। पादादि में तैजसत्व भी नहीं हो सकता और माने वो भी तो विशिष्ट पर्श वाला है असत प्रतिबंध होने पर विशिष्ट पर्श तेज आदि का अगर तैजस कार्य नहीं मान सकते पैर को ऐसा विशिष्ट पर्श होने मात्र से हस्तादो भी तद्भावाद हाथ आदि में भी पिछले पर्श जो तेज का कार्य न होने पर भी हो जाता है ऐसा न। अच्छा स्निग्धत्वात् पायु आदि आप्यत्व स्निग्ध होने से पायु आदि में आप्यत्व ऐसा नहीं मान सकते नहीं क्यों घृतादो भी विचार घृतादि भी स्निग्ध होते हैं तो क्या वो पायु आदि इंद्रिय के साथ होगा कि अतिव्याप्ति हो जाएगी। स्निग्ध होने से पायु होते आप्यत्व तो नहीं मान सकते घी घी आप्यत्व तो नहीं है घृत जो है तेजस है आप्य नहीं है जल का कार्य नहीं वो न। अच्छा गंधवत्वात् उपस्थादि पार्थिवम गंध वाले होने से ये उपस्थ इंद्रिय पार्थिव है ऐसा भी नहीं मान सकते क्यों पायु आदि भी तद्भावाद गंध तो पायु आदि में भी है इसलिए नहीं मान सकते ऐसा। अतो न इंद्रियाणाम कार्य व्यवस्था भौतिकत्व मिथ्या माने स्थिति में क्या होगा इंद्रियों की जो कार्य व्यवस्था है भौतिक कार्य व्यवस्था नहीं हो सकती है इसलिए ऐसा कहना ठीक नहीं है। जो माने तत्वबोध आदि में जैसा बताया गया है क्रम जैसे विषयों का क्रम है शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसी प्रकार इंद्रियों का क्रम है श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण ज्ञान इंद्रियों क्रम है और इसमें कर्मेंद्रियों में भाग पाणी पायु पस्थ भाग पाणी पाद पायु पस्थ एक क्रम है तब तक भूतों को ग्रहण करते हैं यह समझना ही कहा इसलिए कहा योग्य कहा। देखो भाई दूसरे स्थान पर जो वस्तु मिल रहा है इसलिए कहते हैं योग्यस्य इंद्रियस्य या यस्य यतो ततो नेत्रापि लक्षितः वृत्तिस्तस्य विसागेया न स्वभाव विपर्यय है। भारतीकार ने कहा जो योग्य इंद्रिय होगी जो इस वस्तु को ग्रहण करने में जो इंद्रिय योग्य है जैसे रूप को ग्रहण करने में चक्षु योग्य है अन्यत्र भी यदि पाया जाता हो तो वो उसी का समझना चाहिए किसका चक्षु का ही समझना चाहिए उसी का अन्य का नहीं समझ नहीं कहते हैं। योग्य इंद्रियस्य यस्य योग्य इंद्रियस्य जिस योग्य इंद्रिय का तद विषय उस विषय के लिए जो योग्य है इंद्रिय जो योग्य है या शक्ति जो शक्ति है या वृत्ति जो वृत्ति है उसकी ततो अन्यत्रा भी लक्षित, अन्यत्र भी लक्षित होती है, जैसे जल में गंध पाया जाता है तो वो पार्थिव है, जल आप्य है किंतु गंध पार्थिव, पृथ्वी का है, वो घ्राण का विषय है, वो जल में भी गंध होता है तो घ्राण का विषय है, रसना का विषय नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। अन्य भूतों में भी अन्य जो पाया जाता हो उस स्थिति में उसी इंद्रियों का विषय समझना चाहिए उसको। वायु आदि में गंध मिलता है तो वो वायु का वो नहीं हो गंदा, वो ग्रहण का है, वो पृथ्वी का है, ऐसा समझना, यही बोल रहे हैं। तस्य बस आ गया, वो जो बाहर में जो दूसरे में अन्य पदार्थों में जो पाया जाता है ना, वह उसी को जानना चाहिए कहा। न स्वभाव विपरीत, अपने स्वभाव में विपरीत कोई कर नहीं सकता, जिसका जो स्वभाव है पृथ्वी, जैसे ग्रहण का स्वभाव है गंध ग्रहण करना, श्रोत्र का स्वभाव है शब्द ग्रहण करना इत्यादि, उसको विपरीत नहीं हो सकता। अन्यत्र भी यदि शब्द आदि पाया जाता हो, श्रोत्र का ही मानना पड़ेगा, जैसे चक्षु श्रवा बोल दिया सर्प को, तो वहाँ पर चक्षु से शब्द ग्रहण कभी हो नहीं सकता, वहाँ श्रोत्र भी है, दो इंद्रिय एक ही गोलक में दो इंद्रिय हैं उसके, गोलक एक है इंद्रिया दो है, देखता भी उसी से सुनता भी उसी से, बस गोलक एक है, देखने वाली इंद्रिया अलग है, सुनने वाली दो दो इंद्रिया समझना चाहिए वहाँ सर्प में, ये स्थिति है। जो इंद्रिय जिस जिसका ग्रहण करने में शक्ति है वो विषय अन्यत्र भी हो अन्य स्थान पर भी हो तो उसी इंद्रिय का विषय मानना चाहिए उसको। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। यश स्रोत्रादेर या योग्या श्रवणाद्या वृत्ति का दें, जिस स्रोत्रादि इंद्रियों का जो योग्य है कौन, श्रवणादि सुनना आदि जो वृत्ति है उनकी, सा माने वो जो वृत्ति जो है चक्षुरादो दृष्टापी, चक्षुरादि में देखा है, कहाँ देखा, जैसे सर्व में देखा वहाँ शब्द देखा जा रहा है, स्रोत्रादि के जो विषय है उसको चक्षु में देखा जा रहा है, दृष्टा अपी देखने पर भी, देखे जाने पर भी, तस्य व वहाँ उसको क्या मानना पड़ेगा, स्रोत्र का ही मानना पड़ेगा, वो जो स्रोत शब्द तस्य व स्रोत्रादि गया, माने वो स्रोत्रादि का ही समझना चाहिए वहाँ शब्द, चक्षु सर्वा में सर्प को जो बोला जाता है वहाँ जो शब्द है स्रोत्र का ही विषय है समझना चाहिए, चक्षु का नहीं, चक्षु का विषय नहीं होता शब्द, ये समझना चाहिए, माने दो इंद्रियां हैं वहाँ समझना, ये समझना। स्वभाव वैपरीत्य होगा, क्यों, कोई भी वस्तु अपना स्वभाव का परित्याग नहीं कर सकता, क्यों, शब्द ग्रहण करने की शक्ति जो इसमें है स्रोत्र में है वो उसको छोड़ नहीं सकता, और चक्षु शब्द को ग्रहण नहीं कर सकता, अपने स्वभाव को विपरीत नहीं कर सकती, रूप में ग्रहण करेगी। थान भेदाभाव यद्य भी आँख में जो शब्द सुनाई पड़ता है ना, थान भेद होने पर भी, थान भेद न होने पर एक ही स्थान में दो पाए जाते हैं, जैसे जल में गंध भी पाया जाता है और रस भी पाया जाता है, थान भेदाभाव एक ही स्थान होने पर भी, थान भेद के अभाव होने पर भी इंद्रिय भेदस्य कार्य भेदगम्यस्य दुर्पन्न पता, इंद्रिय भेद और उसका का जो कार्य का भेद उसको कोई अपलाप नहीं कर सकता, तत्त इंद्रियों का तत्त विषय मानना होगा थान भेद होने पर भी, माने ये जल में होने से गंध जल का है ऐसा नहीं हो सकता, पृथ्वी का ही मानना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक इसका कथन हो गया, अब आगे ऐसा मंत्र देने वाले हैं, श्रुति दे रही है, जिसमें ये जो जीवात्मा है ना, ये अज्ञान रूपी उपाधि के कारण से मैं जन्मने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, अमुक का पुत्र हूँ, अमुक का बेटा हूँ, ये हूँ, पौत्र हूँ इत्यादि भावना में डूबा हुआ संसार में पड़ा है अज्ञान की महिमा से, इस कारण से ऐसा है, इसको कैसे उठाना है, कोई उपदेष्टा चाहिए, उपदेष्टा करेगा ना, तू ये नहीं है, तो हाड़ मांस का पुतला नहीं है, तो असंसारी आत्मा है, सच्चिदानंद आत्मा है, बोलने वाले की आवश्यकता होती है, कैसे, इसमें दशमस तोमसी वाला दृष्टांत प्रसिद्ध है वेदांत का, जैसे नौ व्यक्ति नदी पार करते हैं, पार जाने के बाद बोलते भाई कोई बहुत तो नहीं गया, गिनो, तो गिनता है वो व्यक्ति, गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गणक अपने को भूल जाता है, गिनने वाला व्यक्ति अपने को भूल जाता है, अज्ञान छा गया उसमें, नौ होते हैं, नौ हो गया, एक एक साथ ही मर गया, मृत्यु हो गई, रोने लगते हैं, नीचे से कोई व्यक्ति नदी के से आता है तो क्यों रो रहे हैं, ये देखता है क्यों रो रहे हो। तो बोला गया हम 10 व्यक्ति थे, नदी पार किया, अब अभी 9 रह गए, एक चला गया। उसने देखा ये तो 9 10 के 10 हैं मेरे सामने, गिनो, गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रुक गई गाड़ी। अरे भाई 9 ये हो गए ना, 10 मस तुमसी, 10 मत तुमको, मैंने आप तबाक की आवश्यकता होती है अपनी भूल भुलैया हटाने के लिए। यहाँ भी आप तबाक के जो वेद का है उसके आधार पर बोलने वाले आचार्य की आवश्यकता होगी कि उपाधि हटाने के लिए, तुम ये उपाधि रूप वाले नहीं हो कहने के लिए। जैसे वो व्यक्ति 9 को जानता है अपने को नहीं जानता, ठीक इस प्रकार ही जीवात्मा भी 9 को जानता है, संसार दशा में 9 व्यक्ति को जानता है अपने को नहीं जानता, अपना स्वरूप को नहीं जानता। 9 कौन जानता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 हो गए, तीनों को जानता है, जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था सुषुप्ति अवस्था 3 को जानता है, ठीक। थूल सूक्ष्म कारण 3 शरीरों को जानता है, थूल शरीर में कहीं भी कुछ भी हो जाए, स्फुरण भी हो जाए तो पता लगता है उसको, यहाँ पर ऐसी घटना घटी जानकारी होती है। सूक्ष्म शरीर में आँख ठीक है कि नहीं, कान ठीक है कि नहीं, मन ठीक है कि नहीं, बुद्धि ठीक है कि नहीं, प्राण ठीक है, भोग प्यास से युक्त है कि नहीं, सब जानता, सूक्ष्म शरीर को भी जानता है, कारण शरीर को भी जानता है। मैं अज्ञानी हूँ कहता है, जैसे मैं धनी हूँ माने मेरे में धन है, मेरे पास धन है, जानता है ना, धन को जानता है, धनी व्यक्ति धन को जानता है कि नहीं जानता, तो अज्ञानी हूँ बोलने का मतलब अज्ञान को जानता है, अज्ञान को जाने बिना अज्ञानी हूँ नहीं कह सकता, तो तीनों शरीरों को भी जानता है, ठीक है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्था को जानता है, और थूल सूक्ष्म कारण 3 शरीरों को जानता है, विश्व तेजस प्राज्ञा 3 को भी जानता है, विश्व को जानता है, तेजस को जानता है। जैसे वो व्यक्ति 9 को जानता था उसी प्रकार ये भी 9 को जानता कि तो अपने को नहीं जानता, जैसे वहाँ गणक अपने को भूल जाता है उसी प्रकार ये अपना स्वरूप भुला हुआ है। जीवात्मा की स्थिति ऐसी है, इस स्थिति में जैसे वहाँ एक उपदेष्टा की आवश्यकता पड़ी, होते हुए 10वां होते हुए 10वां नहीं है, बुद्धि बन गई थी, अज्ञान भ्रम बस, अज्ञान बस, अज्ञान की महिमा। इसी प्रकार यहाँ भी ये अभी भी परमात्मा स्वरूप ही है, ये जीव नहीं है, परमात्मा स्वरूप होता हुआ भी अपने को अज्ञान के बस, अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है, बहुत मोटी पर्दा है, मोटा है, इतना मोटा है, कितने दिनों से वेदांत सूत्र सुन रहे हैं वो पतला होता ही नहीं, हाँ इतना मोटा पर्दा पड़ा है, मैं मनुष्य हूँ करके बैठा हुआ है, इतने दिनों से कम नहीं मैं उनसे नहीं हूँ ये भावना तो आनी चाहिए ना, नहीं बैठा है। तो इसके लिए आगे एक नमक की डल्ली का दृष्टांत देना है आगे। नमक की डल्ली माने पानी है, वो समुद्र के पानी है, वो समुद्र के पानी माने बाहर जमीन में, जमीन के जो तापमान है वो उपाधि के कारण से डल्ली बन गई थी, कठोर बन गया था, उधर खिल्य बोलते हैं उसको, माने रूपांतर आ गया, किस कारण, जो जमीन में जो तापमान है तेजस तेज से संबंध होने से वो खिल माने जम गया था, पानी है वो, जब उसको जल में डाल दिया जाता है वो डल्ली को, और जल का जल माने वर्तमान में वो जल ही था, जिस समय डल्ली दिखे जाते जल ही था, वो जल से भिन्न नहीं था। तो अभी जीवत्व काल में भी शिवत्व ही है, इसमें वास्तव में जीवत्व नहीं है, जीवत्व कल्पना है, जैसे नमक की डल्ली एक कल्पना है, वास्तव में जल है, समुद्र जल है, वो ऐसे सिद्ध होता है। ये नहीं कि नमक समाप्त तो हो गया, नहीं, जहाँ डाला वहाँ से कहीं से भी पानी लेके चखो क्या लगेगा, नमक ही लगेगा, नमक है, किंतु अब वो जो खिल्य भाव नहीं रहा, क्यों, उपाधि हट गई, उपाधि कौन थी, भौमतेज, पृथ्वी की गर्मी से डल्ली बनी थी वो, उसी प्रकार इसके भी उपाधि हटने पर ये परमात्मा ही सिद्ध होगा। ये नहीं तब परमात्मा बनेगा, नहीं, सृष्टि के पहले भी ये परमात्मा ही था, जैसे वो नमक की डल्ली है, नमक बनने की पूर्व अवस्था जल और विलय अवस्था भी जल, वर्तमान अवस्था भी उसका जल ही है, उपाधि के कारण से खिल्य भाव है उसमें। इसी प्रकार इसका भी उत्पत्ति बोलते हैं ना, उसके पहले भी ये परमात्मा ही ब्रह्मरूप साक्ष सच्चिदानंद आत्मा ही है, और प्रलय भी होने पर उपाधि हटने पर भी ब्रह्म ही है, वर्तमान में ब्रह्म है। इस भाव के लिए ये समझना है, इसके लिए आगे दृष्टांत के साथ में बोलना है श्रुति में, ये कहना चाहते हैं। टीका में कहते हैं, स यथा सैंधव खिल्य इत्यादि संबंधम भक्तुम वृत्तम कीर्तयति। स यथा सैंधव खिल्य उदके प्रास्त इत्यादि एक कंडिका आने वाली है, उसका पूर्व के साथ में संबंध बताने के लिए, पूर्व के साथ क्या संबंध होगा इस कंडिका का, संबंधम भक्तुम पूर्व के साथ संबंध कथन के लिए वृत्तम कीर्त, पूर्व की बातों का कथन करते हैं पहले, पूर्व में क्या क्या कहा उसको कहते हैं, ये कहा श्रुति कहती है, भाष्यकार कहते हैं ऐसा तत्र आदि शब्दों से। नौगी टिप्पणी में कहते हैं, पूर्व ग्रंथ है ना, पूर्व ग्रंथ के साथ इसका संबंध कहने के लिए भाष्यकार बोलते हैं। अब तत्र कहा, तत्र इदम सर्वम यदयम आत्मा, पूर्व ग्रंथ में, तत्र मैंने पूर्व ग्रंथे, पूर्व ग्रंथ में कहा था इदम सर्वम यदयम आत्मा, छठे कंडिका में कहा था ये सब कुछ आत्मा ही, आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, सारी कल्पना है। जैसे रस्सी में अनेक प्रकार की कल्पना होती है, जलधारा, भूछित्र, माला, यष्टि इत्यादि कल्पनाएं होती है, किंतु सब ज्ञान काल में ये सब कुछ रस्सी ही है बोला जाता है। क्या होता है? बाद समानाधिकरण। अज्ञान काल में जो देखते थे वो नहीं, वास्तव में अधिष्ठान ही है, बाद समानाधिकरण, दोनों नहीं, ये सब कुछ बच जाता है कल्पना। तो तत्र माने पूर्व ग्रंथ में, माने षष्ठ कंडिका में कहा था इसका, इदम सर्वम यदम आत्मा, ये जो कुछ है सब कुछ ये आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त ये है ही नहीं, ये कहा था। प्रतिज्ञातम, ऐसे प्रतिज्ञा की थी, तत्र प्रतिज्ञातम, उस षष्ठ कंडिका में ये प्रतिज्ञा की है, सब कुछ आत्मा ही, आत्मा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, माने सब कुछ भी है, आत्मा भी है, दो नहीं, इनको बांधना है, आत्मा को बचाना। जैसे अज्ञान काल में रस्सी में जो जो दिखाई पड़ते हैं हमें, जलधारा, यष्टि, भूछित्र, माला, जो जो है वो सब रस्सी ही है, वो सब नहीं है, रस्सी है, ये सिद्ध होता है बाद समान कर। तत्र मैंने पूर्व ग्रंथ में इदम सर्वम यदम आत्मा, षष्ठ कंडिका में कहा था ये सब कुछ आत्मा ही तो है। इति प्रतिज्ञातम, ऐसे प्रतिज्ञा की थी श्रुति ने, प्रतिज्ञा की थी वहाँ पूर्व ग्रंथ में, प्रतिज्ञातम माने षष्ठ कंडिकायाम प्रतिज्ञातम, टिप्पणी में बोला कहाँ प्रतिज्ञा की थी, छठे कंडिका में ऐसी प्रतिज्ञा, क्या कौन सी प्रतिज्ञा, इदम सर्वम यदम आत्मा, ये प्रतिज्ञा है। तत्र हेतु अभिहिता, उसमें हेतु भी कहा पहले, हेतु बताया, सब कैसे होते हैं कि दुंधवी आदि का दृष्टांत दिया और अग्नि और धूम का दृष्टांत दिया, स्थिति काल में भी ये सब कुछ आत्मा ही है, दुंदुभी का, शंख का, वीणा का दृष्टांत दिया सप्तम अष्टम कंडिका नवम कंडिका आदि में, उसके बाद इसका वीणा का दृष्टांत दिया स्थिति काल में, उसके बाद उत्पत्ति काल में अग्नि और धूम का दृष्टांत दिया, जैसे अग्नि से धुआं निकलते हैं, ठीक इस प्रकार उस आत्मा से सब ये ऋग्वेद आदि निकले हैं इत्यादि, और उत्पत्ति काल और लय काल में ये दिखाया था, प्रलय दिखाया था, सबका प्रलय उसी में होता है। तो कहते हैं तत्र उस प्रतिज्ञा में हेतु अभिहिता, हेतु भी कहा, दो तीन कहते हैं, तत्र माने प्रतिज्ञाता अर्थ है, जो प्रतिज्ञा की गई विषय है उसमें हेतु से कहा। तीन नंबर में कहते हैं, नाम रूपादि विभिन्नानाम महासामान्य सामान्य स्थानीय आत्मनि स्थानीय आत्मनि स्थिति काले भी विचारे क्रियमाणे अंतर्भावात्। कहते देखो स्थिति काल में भी ये नाम रूपात्मक जो प्रपंच है ना, विचार करने पर आत्मरूपी सिद्ध होते हैं। स्थिति काल में जगत अलग है, उत्पत्ति के पहले जगत आत्मरूप था, प्रलय काल में आत्मरूप होगा, किंतु स्थिति काल में तो भिन्न है, ऐसी बुद्धि नहीं, यही कहा। नाम रूपादि विभिन्न पदार्थ विभिन्न अर्था नाम, नाम रूपादि जो विभिन्न अर्थ हैं उसके लिए ये भी मान क्या महासामान्य स्थान या आत्मनि, उस ये एक एक सामान्य में लय किया था, एक एक का, जैसे सर्वस्व सर्वासाम अपाम समुद्र एकायन, एकायन प्रक्रिया में कहा था ये, वो तो एक सामान्य स्थानीय था, ये महासामान्य स्थानीय आत्मा, सब सामान्यों को भी आत्मा में लय होना है, यही है महासामान्य स्थानीय आत्मनी, ये महास्थानीय महासामान्य स्थानीय जो आत्मा में स्थिति काले भी विचार है। जब स्थिति काल में भी विचार करते हैं जगत की, जो अस्तित्व दिखता है जिस काल में विचार करने पर, यह शरीर आदि का अस्तित्व जिस काल में दिखाई पड़ता है उस स्थिति काल में विचार करने पर, क्रिया विचारे क्रियमाण विचार करने अंतर्भाव महासामान्य स्थानीय आत्मा में अंतर्भाव हो जाता है, आत्मा से अतिरिक्त नहीं होते, ये स्थिति काल में भी जैसे उत्पत्ति से पहले आत्मा से अतिरिक्त नहीं और लय के बाद आत्मा से अतिरिक्त नहीं, स्थिति काल में भी ऐसा ही विचार करने पर, स्थिति काल में भिन्न लग रहा है किंतु विचार करने पर स्थिति काल में भी नहीं हो सकता। जैसे घट और मिट्टी का दृष्टांत होता है, मिट्टी से पैदा होना है, पैदा होने से पर मिट्टी था वो, और नाश होगा तो मिट्टी होगा, वर्तमान में मिट्टी है वो, अतिरिक्त नहीं है विचार करने पर, अविचार दृष्टि में तो मिट्टी भिन्न है घट भिन्न है, ऐसा होता है, किंतु विचार करने पर मिट्टी मृत्यु का है, ऐसा ही कृपाण अंतर्भावत तदात्मकम तम, माने आत्मा आत्मस्वरूपत्व, सब जगत आत्मस्वरूप ही है, तद आत्मकत्व माने आत्मस्वरूपत्व, आत्मस्वरूपी जगत, यही विचार किया एक एतच्च नवम कंडिका व्याख्या अवसरे प्रतिवादी। ये नवम कंडिका माने वीणा के जो दृष्टांत दिया था, तीन दृष्टांत स्थिति काल के लिए, दुंदुभी शंख वीणा, नवम कंडिका वीणा, उसमें कथन कर दिया था ये बात, प्रति प्रति अपादी, ये कर्मणि प्रयोग कर दिया, प्रतिपादन किया, यह अर्थ है इसका, लोंग लकार का प्रयोग है। आगे चार की टिप्पणी भी थी ना, ये तो भी अभी तक आत्मसामान्यत्वम, क्या कहा, स्थिति काल में भी आत्मा सामान्य है, आत्मा से अतिरिक्त नहीं है ये, और आत्मजत्वम उत्पत्ति काल में भी आत्मा आत्मा से पैदा हुए हैं ये सब, और आत्म प्रलयत्वम च, तीनों कालों में आत्मा में इनका प्रलय होना है, आत्मा से पैदा होना है, और आत्मा में ही स्थिति है, स्थिति काल में आत्मा है, उत्पत्ति काल में आत्मा ही है, लय काल ही आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं, ये सिद्ध किया था दृष्टांत देकर के, पूर्व में ऐसा कहा था, इसलिए तस्माद, क्यों तस्माद माने आत्मसामान्यत्वात् आत्मजत्वात् आत्म प्रलयत्वात्, स्थिति काल में भी आत्मा सामान्य ही है, आत्मा ही रूप है इनका स्थिति काल में भी, और उत्पत्ति काल में आत्मा ही है, और लय काल में आत्मा होने से तस्मात्। पांच की टिप्पणी में कहते हैं सर्वस्व सामान्य विशेषात्मक से जगत, जगत में दो भाव है, सामान्य विशेष दो भाव है, दो रूप पाए जाते हैं जगत, जैसे मिट्टी सामान्य है घट विशेष है, सुवर्ण सामान्य है कुंडल विशेष है, सामान्य विशेष भाव है सब, सर्वस्य संपूर्ण जगत जो सामान्य विशेषात्मक से जगत, संपूर्ण जगत जो सामान्य विशेष रूप में दो रूप में पाया जाता है जगत, ये जगत आत्मसामान्यत्वात्, इनका सामान्य आत्मा, इनका स्वरूप आत्मा ही है, माने स्थिति काल में भी आत्मा, उत्पत्ति काल भी आत्मा, लय काल भी आत्मा है इनका सामान्यत्वात्, आत्मजत्वात् आत्मसामान्यत्वात् माने स्थिति काल है आत्मत्वात्, स्थिति काल में भी आत्मा ही है, माने घट को स्थिति काल में भी जो विचारक व्यक्ति का मानते हैं, वृत्ति का मानते हैं, क्या मानते हैं, जो वृत्ति का कोई ज्ञाता होंगे वो वृत्ति का ही समझते हैं घट को, विचारक दृष्टि ऐसा है, तो आत्मसामान्यत्वात् और आत्मजत्वात् आत्मा से पैदा है जगत, स्थिति काल में भी आत्मा है, उत्पत्ति काल भी आत्मा ही है ये, और आत्म प्रलयत्वाच्च और आत्मा में लय होना है इन्होंने, ज्ञान काल में आत्मा में लय होना है, अज्ञान काल में आत्मा से ही पैदा होना है इनको, स्थिति काल में भी आत्मा ही होता है, आत्मा में अन्यत्र नहीं हो सकते, मिट्टी से पैदा होने वाला घट स्थिति काल में भी अन्यत्र नहीं जा सकता, वो मिट्टी में ही होता है, मिट्टी ही होता है वो घट नहीं है, मिट्टी ही है वो, ऐसा होता है। एक तस्मात उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु, तीनों कालों में प्रज्ञान व्यतिरेक अभाव, प्रज्ञान जो आत्मा, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान माने आत्मा, आत्मा से अतिरिक्त रूप से इनका स्वरूप न होने से ठीक आ रहे हैं अभावात्, प्रज्ञानम ब्रह्म जो प्रज्ञान ब्रह्म है, प्रज्ञान रूप ब्रह्म है, वही ब्रह्म जो आत्मा इदम सर्वम, प्रज्ञान ब्रह्मैव इदम सर्वम आत्मैव इदम सर्वम छांदोग्य में आया है भूमा विद्या में सब कुछ आत्मा ही आत्मा ही ब्रह्म है। इति प्रतिज्ञातम ऐसा प्रतिज्ञा जो की गई थी यथ यथ प्रतिज्ञातम जो प्रतिज्ञा की गई थी तत्तर्कतः साधितम वो तर्क से सिद्ध कर दिया गया मनन रूप तर्क मननाख्यात तर्कात बोला था मनन रूप तर्क मनन लगा कर मैंने विचार के द्वारा सिद्ध कर दिया अब तक ये हुआ है। अब कहते हैं ये जो अभी लय प्रक्रिया बता रहे हैं अभी अभी सामान्य चल रहा था लय प्रक्रिया है स्वाभाविको अयम प्रलय इति पौराणिका वदन्ति ही पौराणिक लोग कहते हैं ये जो लय है ना इस प्रकार का लय है स्वाभाविक लय है मान प्राकृतिक लय को स्वाभाविक लय मानते हैं वो लोग वो पौराणिक लोग तीन प्रकार के लय मानते हैं नैमित्तिक लय प्राकृतिक लय मान स्वाभाविक लय और आत्यंतिक लय तीन प्रकार के मानते हैं ये कहना है। अयम लय जो अयम प्रलय जो प्रलय बताया जा रहा है ना ये अभी जैसे सर्वासम अपाम समुद्र एकायन आदि प्रलय बताया जाएगा ये जो लय है क्या है स्वाभाविक है ये प्राकृतिक है ऐसा पौराणिक कहते हैं ये कहना है। ये कहते हैं सात आठ की टिप्पणी में कहते हैं स्वाभाविक नैमित्तिक स्वाभाविक आत्यंतिक भेदात त्रिविधो लय तीन प्रकार के लय मानते हैं लोग एक नैमित्तिक लय और एक स्वाभाविक लय एक आत्यंतिक लय तत्र आद्यो अच्छा उक्तम भी उन्होंने कहा भी है पौराणिकों ने कहा क्या सर्वेषाम एव भूतानां त्रिविध प्रतिसंचर नैमित्तिक प्राकृतिक तथैव आत्यंतिको लय इति ऐसा बोला पौराणिकों ने सर्वेषाम एव भूतानां जितने भी भूत हैं भूत माने कार्य जितने भी कार्य है ना इनका भूतानां त्रिविध प्रतिसंचर तीन प्रकार का प्रलय होता है प्रतिसंचर माने प्रलय तीन प्रकार का प्रलय होता है कार्यों का कैसा नैमित्तिक नैमित्तिक प्रलय एक है माने ब्रह्मा जी के दिन को कल्प कहते हैं ब्रह्मा जी दिन भर काम करते हैं रात में सो जाते हैं उनके सोने पर उनकी सृष्टि समाप्त हो जाती है अभी ब्रह्मा जी बचे हैं किंतु सृष्टि समाप्त हो गई उसको कहते हैं नैमित्तिक लय उनके सोने के माने निद्रा के कारण ये लय हो गया ये नैमित्तिक लय में आता है यही कहना है। और प्राकृतिक लय जो है ब्रह्मा जी की आयु पूरी होगी वो भी नहीं रहे अब तो उनका कार्य तो कहाँ रहेगा तो उसको होते हैं प्रकृति में है भाई जगत कारणावस्था में बैठा है जगत उसको प्राकृतिक लय कहते हैं। और आत्यंतिक लय ज्ञान से जो लय होगा संसार का लय वो आत्यंतिक अब कभी होना नहीं संसार को माने नैमित्तिक लय में तो ब्रह्मा जी का जब तक रात्रि है तब तक लय हुआ फिर दिन आएगा फिर सृष्टि हो जाएगी प्राकृतिक लय में लंबे समय तक प्रकृति में पड़े रहेगा जगत यानी कारण रूप में रहेगा वहाँ फिर बाद में कालांतर में आएगा किंतु आत्यंतिक लय ज्ञान से लय होता है जगत का फिर वहाँ दोबारा जगत आ नहीं सकता आत्यंतिक लय ऐसा मानते हैं कहा नैमित्तिक प्राकृतिक तथा आत्यंतिको लय कहा तथा आद्यो पहला वाला नैमित्तिक है अद्यो ब्रह्म कर्तृक अवान्तर लय ब्रह्म है कर्ता जिस जगत का वो उनके उसके सो जाने से होने वाला अवान्तर लय है ये महाप्रलय नहीं है अवान्तर लय है जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो उनका कार्य समाप्त हो गया रात में दिन में फिर प्रतिदिन काम करते हैं दिन भर काम करते हैं और रात में वो कार्य चले जाते हैं जैसे बच्चे लोग माने रेत में मकान बनाते खेलते हैं ना बाद में मिटा के आ जाते हैं प्रतिदिन ये जगत समाप्त हो जाता है प्रतिदिन उदय होता है उनके लंबा दिन है ऐसी स्थिति कितना लंबा है सहस्रयो पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु ये जो चार युग है सत्य त्रेता द्वापर कली 1000 बार ये जब घूमेंगे एक बार नहीं 1000 बार घूमेंगे चार युग तो उनको एक दिन कहा जाता है दिन इतना होता है उनका और रात्रिश्चैव सहस्रांताम उतने अंश में रात्रि होती है उनकी अब आप हिसाब लगाइए उनके दिन ऐसा उनको दिन का कल्प बोलते हैं कल्प कहा जाता है अभी उनका दिन चल रहा है श्वेतवारा कल्पे बोलते हैं ना संकल्प में हाँ उनके दिन चल रहा है ऐसा है नैमित्तिक गह। अच्छा यथा तथा आद्यो ब्रह्म कर्त को अवान्तर लय, ब्रह्म है जिस सृष्टि का कर्ता उसका लय होना, ब्रह्मा जी हैं जगत का लय हो गया, वो है आद्य नैमित्तिक लय है ये। और यथा कहा भी है आद्यो नैमित्तिक तेषाम कल्पांते प्रतिसंचर, कहा तेषाम प्रलयानाम, तीन प्रकार के जो प्रलय है ना उनमें से प्रथमा नैमित्तिक है वो, कल्पांते प्रतिसंचर ब्रह्मा के दिन पूरा होने पर प्रलय हो जाना, ब्रह्मा जी का प्रलय नहीं हुआ केवल कार्य का प्रलय होना, इसको कहते हैं नैमित्तिक लय, ब्रह्मा के सोने के कारण लय हो गया ऐसा है। द्वितीय अस्तु, जो द्वितीय प्रलय है कौन माने प्रकृति में जाकर के बैठ जाना, यही है प्राकृतिक जो लय है वो द्वितीय। द्वितीय अस्तु कार्याणाम प्रकृत अवसानम, ब्रह्मा जी का भी अवसान हो जाना, प्रकृति में मिल जाना सब, ये है ब्रह्म की आयु, ब्रह्मा जी के आयु पूरी होने पर होने वाला जो प्रलय है उसको द्वितीय प्रलय कहा, प्राकृतिक प्रलय उसका नाम है। आत्यंतिको ज्ञानाधीनो भोक्ष, आत्यंतिक प्रलय क्या ज्ञान के अधीन है वो, ज्ञान होने पर ही होगा, फिर संसार कभी होने की संभावना नहीं है, मोक्ष है उसका नाम, ये आत्यंतिक लय यही है कहा। इत्या बुद्धिपूर्वक इत्यादि भाषा है माने आत्यंतिक लय को आगे भाष्य में कहते हैं यस्तु बुद्धिपूर्वक कर, भाष्य में कहने वाले हैं कहते हैं यस्तु बुद्धिपूर्वक प्रलयो ब्रह्म विद्याम, ब्रह्म विद्या निमित्तो ब्रह्मविदाम बुद्धिपूर्वक प्रलय, जो ब्रह्मविद्ता होते हैं ना उनकी जो बुद्धिपूर्वक प्रलय होता है, ज्ञानपूर्वक प्रलय होता है, बुद्धि माने ज्ञान, ज्ञानपूर्वक जो प्रलय है वो ब्रह्मवेत्ताओं को होता है, ब्रह्म विद्या निमित्त क्या निमित्त है उसका, ब्रह्म विद्या निमित्त है उस प्रलय का निमित्त, अयम अत्यंत की आचक्षते पौराणिक आचक्षते, पौराणिक योग ऐसा कहते हैं ये कहा, क्यों अविद्या निरोध द्वारेण यो भवती तदर्थो अयम विशेष आरंभ कहते हैं, अविद्या के निरोध निवृत्ति के द्वारा ही वो प्रलय होता है, किसके द्वारा, हाँ जो आत्यंतिक प्रलय कब होगा, अविद्या की निवृत्ति कारण नाश करके ही कार्य नाश होगा, कार्य नाश करते तो कारण शेष रहेगा, किंतु जब कारण ही नाश कर देंगे तो कार्य कभी होने की संभावना नहीं है, वो आत्यंतिक लय है अविद्या निरोध द्वारा, या कारण नाश के द्वारा होता है लय, यो भवति जो लय होता है तदर्थो अयम विशेष आरंभ, उसके लिए विशेष आरंभ करना चाहते हैं, कारण नाश के द्वारा कार्य लय करने के लिए आगे का मंत्र आएगा, कारण नाश कर देने पर कार्य नहीं रहेगा, और कार्य नाश करेंगे तो घट फोड़ देंगे, मिट्टी तो रहेगी फिर कभी घट बन सकता है, यदि मिट्टी को ही ध्वस्त कर दिया तो कभी संभावना नहीं है, यहाँ भी जगत का कारण क्या है, अज्ञान, अपना अज्ञान स्वरूप का अज्ञान, उसी को नाश करना अपने ज्ञान के द्वारा, तब फिर कार्य होने की संभावना आत्यंतिक लय ये होता है, इसी के लिए आगे का मंत्र आरंभ होता है, ये बोला है, समय हो चुका है यही रखते हैं, फिर आगे करेंगे, ये टिप्पणी भी रह गई फिर कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्वमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति प्रभु।